سام راہ جی نظام بدلو، اٹھو بصیرت کی آنکھ کھولو، یہ سام راہ جی نظام بدلو، ہوا غلامی کا دور رخصت، یہ صبح بدلو یہ شام بدلو، سوائے غربت کے اور جہالت کے اس نے ہم کو دیا بھی کیا ہے، اس نے ہم کو دیا بھی کیا ہے، بزور بازو بعلم و دانش تم اب تو اپنے ایام بدلو، اٹھو بصیرت کی آنکھ کھولو، یہ سامراجی نظام بدلو، نیا زمانہ نئے تقاضے، نئی معیشت نئی سیاست، نئی معیشت نئی سیاست، قرآن و سنت سے نور لے کر فرنگ کے میں جام بدلو، اٹھو بصیرت کی آنکھ کھولو، یہ سامراجی نظام بدلو، ہوا غلامی کا دور رخصت، یہ صبح بدلو یہ شام بدلو، وڈیر پن کی کوئی قیادت کبھی بھی تم کو ناراض آئی، کبھی بھی تم کو ناراض آئی، ستم کے بندن لٹیرے حاکم، یہ ضابطے اور امام بدلو، اٹھو بصیرت کی آنکھ کھولو، یہ سامراجی نظام بدلو، کہاں تمہاری وہ رفعتیں ہیں، کہاں یہ ذلت کی زندگی ہے، کہاں یہ ذلت کی زندگی ہے، کہاں سے گر کر کہاں کھڑے ہو، خدا را اپنا مقام بدلو، اٹھو بصیرت کی آنکھ کھولو، یہ سامراجی نظام بدلو، ہوا غلامی کا دور رخصت، یہ صبح بدلو یہ شام بدلو، کہاں تمہارے وہ دب دبے ہیں، کہاں تمہارے وہ غلغلے ہیں، کہاں تمہارے وہ غلغلے ہیں، حنین و خیبر پکارتے ہیں، تم اپنی تیغوں نیام بدلو، اٹھو بصیرت کی آنکھ کھولو، یہ سامراجی نظام بدلو، یہ سود و رشوت کا جال کیسا، شراب جوئے کا مال کیسا، یہ سود و رشوت کا جال کیسا، شراب جوئے کا مال کیسا، شراب جوئے کا مال کیسا، مزاج امت تو ہے مقدس، اٹھو غذائے حرام بدلو، اٹھو بصیرت کی آنکھ کھولو، یہ سامراجی نظام بدلو، ہوا غلامی کا دور رخصت، یہ صبح بدلو یہ شام بدلو، یہ زندگی کا کوئی بھی پہلو بگاڑ سے اب نہیں ہے خالی، بگاڑ سے اب نہیں ہے خالی، علاج اس کا نہیں ہے ممکن، لہذا جسد تمام بدلو، اٹھو بصیرت کی آنکھیں کھولو، یہ سامراجی نظام بدلو، ہوا غلامی کا دور رخصت، یہ صبح بدلو یہ شام بدلو، ہے کامرانی کی شرط اول کہ خود کو پہلے بدلنا ہوگا، کہ خود کو پہلے بدلنا ہوگا، اٹھو کے ذوق خواص بدلو، بھڑو مزاج عوام بدلو، اٹھو بصیرت کی آنکھ کھولو، یہ سامراجی نظام بدلو، ہوا غلامی کا دور رخصت، یہ صبح بدلو یہ شام بدلو، گلے میں مسلم کے توق لعنت بنا ہوا ہے نظام مغرب، بنا ہوا ہے نظام مغرب، اٹھو شجاعت کے پیکروں اب فریب کا یہ نظام بدلو، اٹھو بصیرت کی آنکھ کھولو، یہ سامراجی نظام بدلو، ہے عریا تہذیب کیوں مسلط، جمیل دنیا میں ہر جگہ پہ، جمیل دنیا میں ہر جگہ پہ، رسول اکرم کی حسب منشا، کلام بدلو پیام بدلو، اٹھو بصیرت کی آنکھ کھولو، یہ سامراجی نظام بدلو، ہوا غلامی کا دور رخصت، یہ صبح بدلو یہ شام بدلو.